rău, îmi pare că-i prea scurtă viața. Se duce ca nebuna și n-am timp să-mi întind ea. Și când privesc în urmă s-a dus viața mea. Doctorii mi-a spus să mă las de tutun și de băut, că poate pământul o să mă țină mult mai mult. Fum după fum și pahar după pahar, uite acum îmi dau seama că viața mea e un coșmar. Pahar după pahar, doar așa mai pot să uit de Chișava. Și zilele se duc, mi-e teamă că ziua de mâine nu o să mai apuc. Mă rog, Doamne, la tine, sunt prea tânăr și te rog să ai grijă de mine. Iată!